قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yangu na nyinyi, anayajua yaliyomo katika mbingu na ardhi, na wale wanaoamini upotovu na wakamkataa Mwenyezi Mungu hao ndio waliohasiri. Wayastajilunaka bil'adhab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adhab wala ya يَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Na wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka, na lau kuwa hapana wakati maalumu uliowekwa, basi adhabu ingeliwajia na ingeliwatokea kwa ghafla na hali wao hawana habari. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka, na hali jahannam kwa hakika imewazunguka makafiri. Yawma yashahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuku ma kuntum ta'malun. Siku itakapowafunika adhabu hiyo kutoka juu yao na chini ya miguu yao, na atasema, onjeni hayo mliokuwa mkiyatenda. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Enyi waja wangu mlioamini, kwa hakika ardhi yangu ina wasaa, basi niabuduni mimi peke yangu. Kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilayna turja'un. Kila nafsi itaonja mauti kisha mtarudishwa kwetu. Walladhina amanu wa amilu الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Na ambao wameamini na wakatenda mema, bila shaka tutawaweka katika maghorofa ya peponi yenye kupitiwa chini yake mito wakidumu humo. Ni mwema ulioje huo ujira wa watendao. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ambao walisubiri na wakamtegemea Mola wao mlezi. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Na wanyama wangapi hawawezi kujimiliki ya riziki zao, Mwenyezi Mungu anawaruzuku hao na nyinyi pia, na yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Na ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi na akafanya jua na mwezi kutia amri yake, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Wapi basi wanakogeuzwa? Allahu yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi wa yakudiru lah. Inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Mwenyezi Mungu humkunjulia na humdhikisha riziki amtakaye katika waja wake. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wala insa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Na ukiwauliza ni nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni na akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake, bila shaka watasema ni Mwenyezi Mungu. Sema alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, bali wengi katika wao hawafahamu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Sema yani tosha mimi na ya kutosha ni nyinyi, ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye shahidi kuwa mimi nimefikisha niliyotumwa kwenu. Na hayo ndiyo chanzo cha mambo yangu na mambo yenu, wala hakifichiki kwake chochote cha mbinguni ya duniani. Na waliomwabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu na wakamkataa Mwenyezi Mungu na wasimhusishie yeye tu kwa ibada, hao ndiyo walionunua ukafiri kwa imani na wakasibiwa na hasira iliyo wazi. Na makafiri wanakufanyia ushindani ya kuwa kama unaweza, basi walete kwa haraka hiyo adhabu uliyowaonya kuwa wapata. Na lau kuwa wakati maalum haukuwekwa kwa mujibu wa hikma yetu, tungeliwaletea kwa haraka hiyo adhabu na himiza. Ninaapa itawatokea kwa ghafla na hali wao hawana habari. Wanakutaka waletewe upesi adhabu, na itawajia tu, hapana hivi wala hivi. Na hakika jahannamu imewazunguka makafiri kwa yakini. Siku itakapofunika adhabu kutoka juu, liche ya kutoka chini, na malaika aliwakilishwa kuadhibu wataposema, onjeni jazae hayo maovu mliokuwa mkiyatenda. Mwenyezi Mungu anasema, enyi waja wangu mlioniamini mimi na mtume wangu, hakika ardhi yangu ni kunjufu kwa atakaye kukimbia kutoka katika nchi za shirki, kimbieni mje kwangu mpate kunisafia mimi ibada. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti bila shaka yoyote, kisha mtarejea kwetu na mtakuja lipwa kwa hayo mliyotanguliza, iko ya kheri au shari. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na vitabu vyake na mitume wake na wakatenda vitendo vyema, tunaapa kwamba bila shaka tutawaweka katika makazi ya starehe kwenye maghorofa yapitayo mito chini yake, neema zake haziwakatiki. Ni vizuri mno jaza hii kuwa ni ujira wa wenye kutenda, wenye kusubiri kwa yanayowapata kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wanapoacha nchi zao na watu wao na mali yao, na wakimtegemea Mwenyezi Mungu peke yake katika hali zao zote. Na wanyama wengi wanaoishi nanyi katika ardhi, ambao kwa unyonge wao hawawezi kubeba riziki yao na wakaihamisha kwa ajili ya kuila ukiweka akiba, ni Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anawatengenezea sababu za kuwaruzuku na kuwaweka hai. Na yeye anakutengenezeni nyinyi sababu za riziki zenu na maisha yenu. Na yeye ni mwenye kumiliki kila alichokiumba kwa kusikia na kukijua. Na nina hapa ukiwauliza washirikina, nani aliyeziumba mbingu na ardhi, na akalitirisha jua na mwezi, na akayafanya hayo yanufaishe watu. Hapana shaka watasema, kaviumba hivyo Mwenyezi Mungu, wala hawamtaji mwinginewe. Basi na kuwaje wanaacha kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja mtukufu baada ya kukiri kwa huku. Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki ya mtakaye na humdhikisha mtakaye kwa mujibu wa inavyofikiana na ujuzi wake kwa ajili ya maslaha. Kwani hakika Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Nina hapa lau kuwa utawauliza nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni na akayahuisha ardhi kwa mimea baada ya kuwa na ukame. Hapana shaka watasema ni Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah kuwa wanaikubali haki. Lakini wengi wao hawafahamu kuwa wenyewe wanajitia katika migongano ya maneno.